نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه ndugu zangu katika imani enyi waja wa Allah na kuhusieni kama ninapopaswa kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala kwa sababu at-taqwa ndio msingi wa mambo yote ya khiri amepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao Allah warehim hadithi ya Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema yote yule ambaye atakayeshahadia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na hakika Muhammad ni mja wake na ni mtume wake na hakika Isa ni mja wake na ni mtume wake wa kalimatuhu alqaha ila Maryam na ni neno lake ambalo Allah ameliweka kwa Maryam wa ruhun minhu na ni roho itokayo kwake Allah tabaraka wa taala ay annahu makhluqun minhu kwamba yeye ni viumbe ambaye ameumbwa kutokana na Allah tabaraka wa taala wa li anna idafataha ila Allah إضافة التشريف وسباب كويمزوكوكي روحو كوى الله تبارك وتعالى وروح منه ni kuegemezwa katika hali ya kutukuzwa, kanaqatillahi wa baitillah wa abdillah, kama inavyoegemezwa ngamia wa Allah, nyumba ya Allah, kadhalika mje wa Allah. Kwa hiyo ruhu minhu ay makhluqu makhluqullah tabaraka wa taala, kama qala an-Nawawi rahmatullah alayhi fi sharh hadha al-hadith, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi katika sharh ya hadithi hii. Kwa yule ambaye atashahadia ya kwamba Isa ni mja wa Allah na ni mtume wake, na ni neno ambalo Allah ameliweka kwa Maryam, na ni roho ambayo imeumbwa na Allah tabaraka wa taala, wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun, na akashahadia akatamka kwa ulimi wake na akaitakidi katika moyo wake na akatenda yale ambayo yanahukumiwa na imani kwa matakwa kwa maungo yake, kwamba pepo ni haki na moto ni wa haki, adkhalahu Allahu ala ma kana, adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amali, Allah atamuingiza peponi juu licha ya yale ambayo aliyokuwa nayo yeye katika matendo. Ndugu zangu katika imani, hadithi hii imekusanya ndani yake miongoni mwa misingi ya imani, ala wa hiya al-iman, al-iman billah wal-iman bil-rusul wal-iman bil-janna wal-iman bin-nar, imekusanya katika misingi ya imani, nako ni kuamini katika aqidati al-islamia, misingi katika msingi wa itikadi ya Kiislamu, nako ni kumwamini Allah, kuiamini mitume ya Allah, kuamini pepo na kuamini janna, yani kuamini pepo na kuamini moto. Haya yote ni katika imani, nayo ni katika misingi ya itikadi ya Kiislamu. Kile ambacho tunataka kukizungumza katika hutuba hii ni katika kuamini mitume, ala wa hiya al-imanu bi Isa al-Masih alayhi salatu wassalam, annahu abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa nuhu wa ruhun min, kwamba Isa ni mja wa Allah na ni mtume wake, na ni neno lake Allah aliloweka kwa Maryam, kun fakana, kuwa na akawa Isa, kuumbwa kwake kama alivyoumbwa Adam. Allah amemuumba Adam kwa turab, kwa udongo, lakini akamwambia kuwa akawa, kadhalika Isa alivyoambiwa kuwa akawa, bila abin, pasi na baba, walakin bi ummin wahda, lakini kwa mama peke yake pasi na baba. Hii ni katika itikadi ambayo anatakikana aitakidi muumini, aitakidi muislamu kuhusu Isa alayhi salatu wassalam. La rabbahu, yeye siyo mola, wala ilahun ma'budun, wala siyo yule ambaye ni muabudiwa anayestahiki kuabudiwa, bal abdullahi wa rasulu, bali yeye ni mja katika waja wa Allah tabaraka wa taala. Yeyote yule ambaye ataitakidi kinyume cha haya, basi itakuwa huyo anaitikadi itikadi anayoitakidi al-Yahud au anayoitakidi Manasara, lakini Muislam yeye itikadi yake imejengewa katika msingi huu. Na Allah tabaraka wa taala amemfanya mtume wake huu ambaye alikuja kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba bado ni mwenye kuendelea kuwa hai mpaka siku ambayo Allah tabaraka wa taala ataamua amshushe, amteremshe kuja tena ulimwenguni, kama alivyoondoka ulimwenguni hali ya kuwa yuko hai, atarudi tena kusimamia sheria za Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa ni hakimu aliyekuwa muadilifu ambaye ataujaza ulimwengu uadilifu, halafu atakufa na atasaliwa na Waislamu na atazikwa, kwa sababu Isa alayhi salatu wassalam bado yeye hajafa. Amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryama, wa fi riwayatin لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم. متوم صلى الله عليه وسلم على سما ليشيكن أن ينزل فيكم ابن مريم. والله إن كربية كترمك كنونيني متوت ومريم. Katika riwaya nyingine mtume akasema la taqumu saa hakitosimama kiyama hatta yanzila fikum ibnu maryam mpaka ateremke kwenu nyinyi mtoto wa maryam. Akasema hali ya kuwa yeye ni hakimu hukuman muqsitan fayaksura as-saliba wa yaqtula al-khinzira wa yadha al-jizyata ويفيض المال حتى لا يقبله احد. متوم صلى الله عليه وسلم akasema atateremka Isa hali ya kuwa ni hakimu anayehukumu kwa sheria za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anayehukumu kwa kutumia Qur'an la injil sio injil kwa sababu ni mansukh imeshafutwa bimaji'i wa inzalil Qur'an kwa kuja na kwa kuteremka Qur'an. Kwa hiyo akija Isa alayhi salatu wassalam atakuwa ni hakimu atakayehukumu kwa kutumia Qur'an tena atakuwa yeye ni muadilifu. Fayaksura as-saliba ili apate kuivunja misalaba ambayo waliokuwa wakiadhimisha na kuitukuza manasara kama qala al-ulama kama walivyosema wanawachuoni ai asema yubatilu dina nasaraniya atakuja kuibatilisha dini ya manasara bi an yaksura saliba kwa kuivunja misalaba hakikatan kihakika wa yubatila ma tazumuhu nasara min ta'zimihi na atakuja kubatilisha yale ambayo wanayadai manasara katika kuyaadhimisha kwake nayo ni masalaba pa misalaba na madhabahu ambayo wako nayo katika makanisa yao. هذا هو عيسى بن مريم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هو ndio Isa mtoto wa Maryam ni mja wa Allah na ni mjumbe wa Allah na ni roho itoka iliyoumbwa na Allah tabaraka wa taala na ni neno lake Allah aliloliweka kwa Maryam kwa hiyo atakuja kuyafanya haya kadhalika wa yaqtul al-khinzira atakuja kuyaua maguruwe ambayo yamezagaa katika miji ambayo ni najis ni haram katika Uislamu katika sheria ya Muhammad kadhalika katika sheria ya Isa alayhi salatu wassalam kwamba khinzir nguruwe ni haram kadhalika wayadha aljizyata atakuja kuiondosha jizya kodi kwa sababu katika sheria ya Kiislamu ahlul kitab wal majus yani wayahudi na manasara kadhalika na majus Waislamu wanapofanya da'wa katika kuwalingania wao kuja katika Uislamu wakawa hawakukubali Uislamu lakini Uislamu ukawa una nguvu kwa wao inatakikana kwa wao ikiwa hawakukubali Uislamu bali watakikana waishi katika sheria za kulipa kodi na wao wawe ni wadogo waliokuwa wadhalili ama wasiokuwa hawa ina maana watapigwa vita moja kwa moja baada ya da'wa. Sasa akija Isa alayhi salatu wassalam ataondosha kodi kama qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala was-sawabu fi ma'nah na liliyokuwa la sawa katika maana ya maneno haya wa yadha al-jizyata na ataiondosha kodi annahu la yaqbaluha wa la yaqbalu min al-kuffar kwamba Isa hataikubali kodi wala hataikubali kutoka kwa makafiri illa al-islam isipokuwa uislamu usilimu au ukatwe shingo yako ufe kafiran hali ya kuwa wewe ni kafiri wa man badala minhum al-jizyata lam yakuffa anhu biha bal la yaqbalu illa al-islam na yoyote yule ambaye atakayetoa kodi katika makafiri kwa kumpa Isa alayhi salatu wassalam hata uzuia mkono wake kutokumuua mtu huyo na kuikubali ile kodi bal hata kubali isipokuwa mtu likusilimu kwake au alqatl au kumuua hakadha qala abu sulaiman al-khattabi rahimahullahu ta'ala maneno kama haya ameyasema Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, katika yale ambayo atayafanya Isa alayhi salatu wassalam kwa kuja kwake mtume akasema, wa yafidhu al-malu hatta la yaqbaluhu ahadun, mali itakuwa ni yenye kusagaa katika mitaa mpaka hakuna yoyote ambaye atakuwa anaikubali mali. Wakasema ulama, ay yakthuru wa bisababi kathratihi, mali itakuwa nyingi na kwa sababu ya wingi wake, nuzulul barakati wa tawalli alkhairat, itateremka baraka na kuenea na kuzagaa khairi, bisababi aladli wa adami dhulmi, kwa sababu ya uadilifu na kuondoka kwa dhulma. Mafuhumu ya maneno haya ya kwamba baraka na khairi inaondoka katika ardhi na katika maisha ya watu na katika machumo ya watu kwa kutawala dhulma na kutokupatikana uadilifu na kwa kukithiri madhambi ambayo yanafanywa na waja, mpaka Allah tabaraka wa taala huwa anauthibitisha ufisadi barani pamoja na kwenye maji, yani baharini pamoja na nchi kavu. Wakijijua hili, watu hawana haja ya kulalama wala kusikitika wala kuzusha vitu ambavyo wanavisingizia kwamba vinasababisha kuondoshwa na baraka, vinasababisha kupatikana dhulma, inasababisha kupatikana ufisadi, isipokuwa ni yale ambayo yanatokana katika mikono yao. Ndugu zangu katika imani, haya yote ambayo tumeyataja ni kuonyesha itikadi ya Muislamu, namna ya kumuitakidi Isa alayhi salatu wassalam kwamba yeye atakuja hali ya kuwa ni hakimu aliye muadilifu, ataivunja misalaba, atawaua nguruwe, ataondosha kodi asiikubali kwa makafiri, min ahli alkitabi walmajus, kadhalika itaenea mali mpaka hakuna yoyote ambaye atakuwa naikubali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqad rawa al-imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal al-Shaybani fi musnadih an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam li'annahu lam yakun nabiyyun baynahu wa bayna لأنه لم يكن نبي بينه وبيني. ثم ذكر نزوله عليه السلام في آخر الزمان ثم قال فيمكث ما شاء الله أن يمكث. عم يبقي حديثي الإمام أحمد رحمه الله كتك مسند واكه كتوكف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye amesema, ala ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam, mimi ndio mtu ambaye na haki na nastahiki zaidi katika kumwamini na kumfuata Isa mtoto wa Maryam, kwa sababu hapakuwepo na mtume baina yake yeye na kati yangu mimi baada ya kuja kwa Isa na kuondoka kwake hayyan, kuondoka kwake hali ya kuwa yeye ni mzima aliyekuwa hai. Hapakuwepo na nabii yoyote baina yake na baina yangu, yani baina ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maneno na maelezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam yakawa ni marefu katika kipengele hichi. Ikisha fadhakara nuzulahu alayhi salatu wasalam, mtume akataja kuteremka kwa Isa alayhi salam, akataja akasema mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba huyu atateremka fi akhiriz zamani, katika nyakati za mwisho. Thumma qala fayamkuthu ma sha Allahu an yamkutha, atakaa katika ulimwengu katika ardhi muda wote ule ambao Allah yeye mwenyewe ametaka akae Isa alayhi salam baada ya kuteremka. Thumma yuwaffa fayusalli alayhi almuslimun wa yadfanunahu, kisha atafeshwa na Allah, yani itaondoshwa roho yake bil maut, wala sikufeshwa binnaum, wala sikufeshwa kwa kulala, yani akawa yeye amefungwa macho yake lakini moyo wake unafanya kazi, au kufeshwa kwa kuchukuliwa, yani kuchukuliwa na Allah tabaraka wa taala kama alivyofanya kwa mara ya kwanza, bali ni kwa kumuondoa roho yake. Fayusalli almuslimun watamsalia yeye, fayusalli alayhi almuslimun watamsalia yeye waislam, wayadfununahu wayudfinunahu na watamzika yeye, kumzika moja kwa moja. Hadithi hii ni sahihi kama sahahu al-allama al-albani rahimahullah ta'ala fi silsila al-ahadith as-sahiha. Hadithi inaonyesha namna gani mu'min au muslim anatakikana aitakidi juu ya majii wa nuzuli Isa alayhi salatu wassalam, kuja kwake tena na kuteremka kwa Isa, na atakaa katika ulimwengu ule muda wote ambao Allah yeye mwenyewe ametaka kae. Haya yataungana na yale ambayo tumeyatanguliza katika hadithi iliyotangulia, kwa kuyathibitisha haya kwamba Isa hakufa, bali Allah tabaraka wa taala amemuinua juu na atamteremsha. Qala Allah tabaraka wa taala, wa idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الله أنا سيما أبي عيسى وإذ قال الله يا عيسى نبالي ألي بسيما الله أبي عيسى إني متوفيك ورافعك إلي حقيقة ميمي نمويني ككلا زاويوي هي نمانا كذلك ميمي نمويني ككوينو ووي kama itakapokuja katika maneno ya ulama sehemu ya maneno haya. Warafi'uka ilayya, na mimi ni mwenye kukuinua wewe kuja kwangu. Warafu'u ila min tahta ila a'la, kuinuliwa ni kutoka chini kwenda juu. Kwa hiyo Allah alivyoegemeza uinuaji, uinuliwaji wa Musa kwenda kwake, hii ni dalili kwamba Allah yuko juu, na hii ni katika itikadi, miongoni mwa itikadi za Waislamu. Yule ambaye ana itikadi kivengine, ina maana huyo ana itikadi ya makosa. Kwa hiyo Allah anamwambia Isa kwamba mimi nitakuinua uje kwangu mimi, wa mutahhiruka, na mimi nitakutakasa wewe, minal ladhina kafaru, kutokana na wale ambao wamekufuru, wajailu ladhina tabauka, na nitawafanya wale ambao wamekufuata wewe, fauqa ladhina kafaru, watakuwa juu ya wale ambao wamekufuru, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama, katika wale waliomuamini na kumfuata Isa ni mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa dalili ya maneno yaliyotangulia aliyopokea Imam Ahmad, ana awla an-nas bi Isa, mimi ndio mtu ambaye nina haki zaidi kwa Isa. Thumma ilayya marji'ukum, kisha kwangu mimi ndio marejeo yenu, fa ahkum bainakum fi ma kuntum fihi taqtalifun, mimi nitahukumu kati yenu kati yale ambayo nyinyi mlikuwa mnatofautiana. Wa qawluhu inni mutawaffika, Allah aliposema hakika mimi nitakufesha wewe, almuradu min alistifa', makusudio yake alistifa'i, wa huwa alqabdhu aw an-nawm, maana yake ni kumchukua au Allah kumfanya yeye awe amelala. Ala maana qawli Allah ta'ala, kwenye maana ya qawli ya Allah, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl, na yeye ndio Allah ambaye anakufesheni nyinyi wakati wa usiku, yani anakulazeni nyinyi. Kadhalika wasema wanawachoni, ikiwa haina maana hii, basi itakuwa wa anna fiha taqdiman wa ta'khira, hakika katika jumla hii kutakuwa kuna msingi katika nahau wa kuyatanguliza baadhi ya maneno yale ambayo mahaqquhu ta'khiru, yale ambayo yanatakiwa yacheleweshwe, au itakuwa kuna taqdim yale ambayo utakuwa kuna taakhiru ma haqquhu taqdim, kuyachelewesha yale ambayo haki yake ni kutangulizwa. Bimaana wallahu aalam, kwa maana ya kwamba taqdiruhu rafi'uka ilayya wa mutawaffika, mimi nitakuinua kwangu mimi na nitakuchukua. Qala Allahu ta'ala raddan 'ala al-yahud, Allah akasema wakati anawajibu mayahudi ambao wao wanaitakidi kwamba wamemuua kumuua Isa kwa sababu ya madhambi, na katika itikadi ya Kiyahudi yule aliyefanya madhambi anauawa katika msalaba na hakuna toba kwake yeye. Allah akamwambia, wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan adhima, na kwa ukafiri wao na kwa kauli yao ambayo wanaisema dhidi ya Maryam, kauli ya uzushi uliokuwa mkubwa, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, na kauli yao wanasema kwamba sisi tumemuua Isa mtoto wa Maryam Rasulullah ambaye ni mjumbe wa Allah tabaraka wa taala, wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum, hawajamuua wala hawajamsulubu lakini walifananishiwa naye na mtu mwingine, wao wakajua kwamba wamemkamata na wakamweka katika msalaba ikisha wakamuua. Wa innal ladhina ikhtalafu, hakika wale wote waliotofautiana fihi kuhusu Isa kwamba kafa hajafa, la fi shakkin min, kwamba wao wapo katika shaka, wapo katika shaka juu ya jambo lao kwamba ndiye tumemkamata tumemsulubu au si, lakini kuamini kwamba hajafa sio shaka bali ni imani na ni itikadi ya Kiislamu. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi, na wale wote ambao wametofautiana kuhusu jambo hili, la fi shakkin minhu, wao wapo katika shaka juu ya jambo hilo, ma lahum bihi min ilmin, wao katika hili hawana elimu yoyote, illa ittiba'a dhanni, isipokuwa ni kufuata dhanna, wama qataluhu yaqinan, Allah akasema kwamba hawakumuua Isa kwa hakika na yakini. Ama manasara, wao wanaitakidi kwamba Isa alayhi salam yeye amefariki kwa kusulubiwa na kufa kwake ni ukombozi kwa wao kwa madhambi ambayo yamefanywa na Adam. Kwa hiyo yeye mwanawe amekuja, au yeye katika wanadamu amekuja kuwakomboa kwa kufa kwake msalabani. Hizi ni katika itikadi batil, kwanza kwa uongo waliouzua, kadhalika na kwa kusema kwamba Isa ameuawa. Hakuuawa, na Allah anasema wama kataluhu yakinan, na hawakumuua yeye yakini. Katika tarehe ya leo tuliyokuwa nayo, tunaona katika nchi yetu, kadhalika katika ulimwengu, hutuba itarefuka kidogo. Leo katika tarehe tuliyokuwa nayo na siku tuliyokuwa nayo, tunaona ya kwamba kuna mapumziko, watu hawaendi kazini, wale ambao wameajiriwa katika idara na serikali, kadhalika wanafunzi hawaendi mashuleni. Imekuwa ni kama siku ya kawaida zile ambazo hakuna shughuli za serikali au za kimakampuni. Nini? Wanasema kwamba hii ni Ijumaa kuu. Ijumaa ambayo aliuawa Isa aliposulubiwa katika msalaba, baadaye akafa, siku ya pili yake akawekwa katika makaburi, akakaa Jumamosi na Jumapili. Walipokwenda Jumatatu wakamkuta hayupo katika kaburi, yani amefariki, ameshafufuka. Hii ni itikadi ya kinasara, ni itikadi ya kibatil, ni itikadi ya kikafiri. Hatakikani aitakidi Muislamu kwa njia yoyote ile ambayo ipo au imewekwa katika mfumo wote ule, kwa sababu kuitakidi hivi ni kuitakidi katika ukafiri. Sasa mimi si itikadi, lakini mifumo ya kilimwengu imeifanya siku hii kuwa ni siku ya sikukuu. Watu wanapika vyakula vilivyokuwa vizuri, watu wanavaa mavazi yaliyokuwa mazuri, watu wanatumiana salamu za Ijumaa kuu, kadhalika wanatumiana vile vile Jumatatu ya Pasaka, kadhalika imefanywa kwamba ni sikukuu ya kiserikali. Nazungumza kwa upande wa dini na imani, ambayo katika katiba ya nchi yetu imani ya mtu ni jambo lililokuwa huru. Katika itikadi yetu Waislamu hili jambo sio letu, kwa sababu katika sikukuu na kuitakidi sikukuu hakulazimishwi mtu itakidi vipi, wala hakulazimishwi mtu amini vipi wala fuata vipi wala fanya vipi. Kwa hiyo Muislamu kushiriki lolote katika lile ambalo linanasibiana na siku hizi tatu, Ijumaa kuu, Jumamosi na Jumapili, na Jumatatu ya Pasaka, ima kwa kuacha shughuli zake kwa jambo hili, au kuvaa vizuri, au kula vizuri, au kumtembelea mtu kwa mnasaba huu, au akamtumia salamu katika njia za magrupu ya mawasiliano, au katika njia nyinginezo, huyu inakuwa amesherehekea sikukuu hii ya kikafiri. Na swala la kusherehekea sikukuu za makafiri, yani hukumu ihtifali bi'ayadi al-kuffari, ni haramu. Hukumu ambayo ipo ya kusherehekea sikukuu za makafiri ni jambo ambalo liliokuwa la haramu, bal ajma'a ahlu al-ilmi ala tahrimi ihtifali bi'ayadi al-kuffar, wamekubaliana wana wanachuoni juu ya uharamu wa kuadhimisha sikukuu za makafiri. Amesema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, la yajuzu lilmuslimin, haijuzu kwa waislamu, hudhuru a'yadi almushrikin, kuhudhuria sikukuu za washirikina, bi ittifaqi ahli alilm, kwa kuwafikiana kwa wanawachuoni, لا يجوز للمسلمين حضور أعياد المشركين باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. هيجوز قوى الإسلام كحضورية كتك سكوكو زوى الشركين وما وافقيان يا ونبتشون ولا أماو إليم يوسف ياو. إنما أنا أتكي سيما بنجنين هو يسيو الذين هم أهله بل الذين هم جهل أهله. Hao ni wale ambao ujinga ndio fani yao. Ndugu zangu katika ilmu, katika imani, enyi waja wa Allah, haya tunakumbushana kwa mnasaba wa tarehe tulizokuwa nazo na masiku tuliyokuwa nayo, kwa sababu katika kuhudhuria na kusherehekea na kushiriki katika haya yanaingia katika mahadhir wa yadullu ala dhalika ma yali. Yanaingia katika yale yaliyosuhiliwa na kukatazwa na yanajulisha katika hili yafuatayo. أولا لا كوانزا لأنه وسباب يكشركي جمهي التشبه الصريح نكوجي فنانيش كلكو كواز. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه من تشبه بقوم فهو منهم. يولي أتكي هضرية يولي أتكي شركي يولي أتكي جفان يميونغوني وهاو وإنه كوني تماشى لفسك au akenda matembezi kwa mnasaba kama huu, ina maana huyu amejifananisha na wao na mwenye kujifananisha na watu. Fa huwa minhum fi ma rawahu Abu Daud wal hadith sahih, katika yale aliyopokea al-Imam Abu Daud na hadithi hii ni sahihi. Wa qala Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an man bana bi ardi al-mushrikina wa sana'a nayruzahum. Yoyote yule ambaye amejenga katika nchi za washirikina na akafanya na irusi zao, kadhalika wa mihijranatihim, na vile vile akafanya katika mihijranati zao, yani sikukuu zile za mwaka mpya, tarehe ya mwanzo katika mwaka mpya wa Kiyahudi, katika mwaka mpya ule ambao walikuwa nao wale mafurs au walikuwa nao Mayahudi, na yeye akafanya kama walivyofanya wao. Watashabaha bihim, na akajifananisha na wao. Hatta yamuta, mpaka akafa. Yuko kwa makafiri, anafanya wanayofanya wao, anasherekea wanayosherekea wao. Na haya toyaona kwa baadhi ya ndugu zetu ambao wanaishi Europe, wamezaa watoto wao huko, wakasoma watoto wao huko, ima ni watoto wao au wao katika sheria hii, sheria hizi, na wao wanashiriki vile ambavyo ilivyo, ima katika mavazi, ima katika malaji, ima katika manywaji, ima katika kusherekea na kupongezana. Kwa hiyo akafanya vile wanavyofanya wao, hata yamuta, mpaka akafa. Hushra ma'hum yawm al-qiyama a'adhana Allah min dhalik, atafufuliwa pamoja na wao siku ya kiyama. Haya ni katika yale ambayo yamepokelewa na ameyataja al-Imam al-Baihaqi rahimahullah. Hakika siku hizi na masiku haya kusherekea kwake na kunasibiana na masiku haya, anaha shiaru adyan wal milal, hakika kwamba mambo kama haya ni katika alama za dini pamoja na mila. Uislamu una mila yake, Uislamu una dini yake, Uislamu una imani yake. Ameingia Abu Bakar radhiyallahu anhu fima rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihain, فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل أبو بكر الصديق وعندها جاريتان تغنيان بيوم بعاثه، أنكر ذلك أبو بكر بقوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يلي يبوكليونا الإمام البخاري ومسلم كتوكا قم مع عائشة رضي الله عنه أمتاجا وكاتي ألبوينجي أبو بكر الصديق قم مع عائشة أككوتا ملي مع عائشة كونا وسيشانا ودوغ وويلي ونئمبا كتكسيكو إلي أبو عاثة أمبايو ولكوه كنيوما كاتي يواتو ومدينة مع أوسنا مخزرج wakipigana na ukatokezea ushindi kwa upande mmoja wakisherekea siku kama hii, wakawa wanasherekea huko nyuma. Sasa watoto hawa wawili walikuwa wanakuimba nyimbo ambazo zilikuwa zinaimbwa siku hizo mbele ya mama Aisha, na mtume yupo amejifunika. Abu Bakari ni Siddiq akayasikia haya, akasema mizmaru shaitani fi baiti rasulillah, sauti ya shaitan ndani ya nyumba ya mtume wa Allah. Kuyasema maneno haya mtume akamwambia, inna li kulli qaumin eidan, waache, hakika kila watu wana sikukuu zao. Wa hadha eiduna, na hii ni sikukuu yetu. Waislamu wana sikukuu zao nazo ni mbili. Kusherekea na kunasibiana na mambo haya yanaingia, walladhina yashhaduna az-zura, Allah anasema na wale ambao wanashuhudia zuru. Wa idha marru bil walladhina la yashhaduna az-zura, na wale ambao hawashuhudii zuru, na wale ambao hawashuhudii zuru. Wa idha marru bil lagawi marru kirama, na wakipita katika upumbavu wao wanapita kwa mwendo wa heshima, hawaangalii, hawashughuliki, hawatoi muda wao. Qala Abdullah, qala Abu Ali ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, akasema Abu Ali maana ya maneno haya, kadhalika Ibn Sirin, kadhalika Ad-Dhahhak, kadhalika Ar-Rabi' ibn Anas wa ghayruhum, hiya a'yadul mushrikin walladhina la yashhaduna az-zura, na wale ambao hawashuhudii zuru. Wa idha marru bil lagawi marru kirama, na wakipita katika lagawu wao wanapita kwa mwendo ambao ni wa heshima na kujitukuza. Akasema hizi ni sikukuu za watu waliokuwa washirikina. Haya ameyataja al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri ya aya hii. La mwisho katika hayo, lianna al-musharakata fiha naw'u min mawaddat min mawaddatihim wa mahabbatihim, kushiriki katika siku hizi na siku hizi ni aina ya kuwapenda wao, kadhalika na kuwafanya wao ni vipenzi. Na hayo yamekatazwa katika sheria ya Uislamu, si katika Qur'an wala katika Sunna. Kuna ahadith, kuna ayatul Qur'aniyya wa sunnatun nabawiyya wa atharun salafiyya, kuna katika aya za Qur'ani zilizo nyingi na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam zilizokuwa nyingi, kadhalika kuna maneno mengi ya masahaba na wanafunzi wao juu ya haya. Muislam fakun ala hadari, kuwa katika hadhari kwa mitego ambayo inategwa ya kuonyesha kwamba ni jambo la kitaifa, lakini imani ina sehemu yake, na jambo la imani katika nchi huru ni jambo huru kama tunavyoambiwa. Maneno haya yatabakia kufuatwa na kuaminiwa, si katika uchochezi wala katika jambo jingine. Nas'alullah as-salamata wal afia, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.